ม่ใช้บริกรรมพุทโธได้ไหมหลวงพ่อบางทีก็ขายหน้าตัวเองเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์สอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสมัยที่เป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นเนนใหญ่มันเป็นนึกชอบเจ้าสาวคนหนึ่งพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธมันไปเรียกชื่อเขายูนเอ้ยยูนเอ้ยยูนเอ้ยอ้าวมิตาอยู่นี่เหรอก็ได้เอาชื่อมันบริกรรมภาวนาตลอดพอบริกรรมภาวนาไปจริงๆจิตมันก็ทิ้งอย่างอื่นก็ไปอยู่ที่ยายประยูนพอมันยิ่งยูนเอ้ยยูนเอ้ยจิตมันสงบสว่างได้สมาธิที่ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมะท่านให้ท่องมนต์เอาไว้เหมือนนกแก้วนกขุนทองพอภาวนาพุทโธเมื่อจิตสงบมันก็ทิ้งพุทโธจิตก็นิ่งรู้ตื่นเบิกบานอันนี้จิตมันไปติดเจ้าสาวคนนั้นพอมันสงบแล้วมันก็ทิ้งพอทิ้งแล้วมันก็นิ่งรู้ตื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นบางทีหลวงพ่อจึงได้เทศว่าจะมาเถียงกันทำไมเล่ายุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธพวกภาวนาไม่เป็นได้แต่นั่งเถียงกันถ้าภาวนาเป็นจะมาเถียงกันทำไมสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครทำสมาธิได้ก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดถ้าพวกเรายังเถียงกันอยู่แสดงว่าพวกเราภาวนาไม่เป็นเลิกเถียงกันเสียเด็กน้อยมันจะหัวเราะเอา